Gising na, buksan ang iyong mga mata. Gising na, halina at silipin ang pagdilat ng umagang tahimik at saksakan ng ganda. Gising na, nandyan na ang umaga. Gising na, nais kong makita ang ngiti sa iyong mukha at bungay ng iyong mga mata. Kanina pa kita pinagmamasdan. Kanina pa kita ang tahimik na binabantayan. Hindi gumagalaw hanggang wala ang araw. Sadyang nakatanga, nakatitig lang sa iyong mukha. Gising na, buksan ang iyong mga mata. Gising na, mayroon sana akong gustong sabihin sa iyo na di mapaliwanag ng gusto. Gising na, nandyan na ang umaga. Gising na, hindi ko maintindihan ba't di mapantayan ang kasiyahan na nadarama tuwing nandyan ka. Binabala ko nang sabihin na minamahal kita, kasabay na pagsipon.